belind dannet navn på jorden, som er så elsket som Jesus. Det har man sunget om i syden og i Norden, og det er sangen for mig i dag. Navnet Jesus, holder det runge, det navn som frelser gør sjælen fri. I syd og Norden for gamle unge, er navnet Jesus hele livets melodi. Det sang martyrerne i nødens tider, man gik i døden for Jesus. Det navn er elsket den i dag, den som lider, og det er sangen for mig i dag. Navnet Jesus, holder det runge, det navn som frelser gør sjælen fri. I syd og Norden for gamle unge, er navnet Jesus hele livets melodi. Jeg skal lige stemme det med frit og tunge, når jeg skal møde min Jesus, som aldrig før iblandt de frelste skal det runge. Igennem himlen huset i dag, navnet Jesus holder det runge. Det navn som frelser gør sjælen fri. I syd og Norden for gamle unge, er navnet Jesus hele livets melodi. Vil du stå med blandt himmels sang og skarer og synge sangen om Jesus, så luk dit hjerte op, og du skal få erfare, at han bliver sangen for dig i dag. Navnet Jesus, holder det runge, navn som frelser gør sjælen fri. I syd og Norden for gamle unge, er navnet Jesus hele livets.